A może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. 3 miesiące aresztu dla sprawcy podpalenia mieszkania w stolicy 11 listopada. Szczepionka na COVID-19 dostępna w Polsce na przełomie roku, mówi wiceminister zdrowia. Rakieta Falcon 9 znowu poleci na orbitę. Start już za 1,5 godziny. Ratownicy uratowali mężczyznę spod gruzów zawalonego domu we Włodzimierzowie Włódzkiem. Mężczyzna był przytomny, ale miał złamaną rękę. Wcześniej ratownicy spod gruzowiska wydobyli jego córkę. Jego żony nie udało się uratować. Jednorodzinny dom zawalił się w wyniku wybuchu gazu z butli. W gruzowisko także wybuchł, ale pieca w kotłowni zamienił dom w Nowym Kiełbowie na Mazowszu. Poważnie poparzony został jeden z domowników. Mężczyzna trafił do szpitala. Dyżurny zadysponował 4 jednostki gaśnicze. Na miejscu okazało się, że jest jeden poszkodowany, jest to właściciel budynku. Poparzeniami około 40% ciała. Zostały dogaszone tam pozostałości, bo dużo się nie paliło. No ale niestety trzeba było tam troszeczkę dogasić węgla tego jako groszku. Następnie działania polegały na tym, że ewakuowaliśmy jakieś tam mienie. Mówił Jacek Podwysocki ze Straży Pożarnej w Białobrzegach. Dom, w którym mieszkała 5-osobowa rodzina, nie nadaje się do zamieszkania. Dokładne przyczyny wybuchu nie są jeszcze znane. Są zarzuty i areszt dla sprawcy podpalenia mieszkania na warszawskim Powiślu. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu co najmniej 12 osób w postaci pożaru. Wniosek prokuratury o areszt miał mocne podstawy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Prokurator uznał, że w sprawie zachodzą przesłanki do stosowania tego środka w postaci obawy bezprawnego utrudnienia postępowania, obawy ucieczki, jak również grożącej surowej kary. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj w Białymstoku. Nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczepionka na koronawirusa powinna być dostępna w Polsce na przełomie roku, twierdzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapewnił, że jako pierwsi otrzymają ją seniorzy, pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych. Minionej doby spadła liczba zakażeń COVID-19, to ponad 21 800 nowych przypadków, o ponad 3 tysiące mniej niż wczoraj. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar jest zdania, że o ewentualnej stabilizacji będziemy mogli mówić od przyszłego tygodnia. Za tą liczbą kryją się oczywiście przypadki osób chorych, średnio ciężko i bardzo ciężko. I to jest oczywiście poziom bardzo, bardzo wysoki, więc tutaj mówienie o zatrzymaniu epidemii to jest naprawdę jeszcze przedwcześnie. Natomiast jeśli te wyniki nie będą rosły w przyszłym tygodniu, to jak najbardziej będzie uprawniona teza, że tak powiem doszliśmy do szczytu, przynajmniej jeśli chodzi o tę falę listopadową. Od początku epidemii COVID-19 wykryto u ponad 700 tysięcy Polaków, ponad 10 tysięcy zmarło, wyzdrowiało prawie 300 tysięcy. Przegraliśmy i to w słabym stylu. Reprezentacja Polski wraca na tarczy po przegranej z Włochami 0-2 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Azzurri, mimo że zdziesiątkowani przez COVID-19, to byli w stanie zagrać dobre spotkanie. Bramki dla gospodarzy zdobyli Jorginho z rzutu karnego i Domenico Berardi. O starciu na włoskiej ziemi Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Pamiętamy czy zapominamy? 0-2 w Reggio Emilio przegrała reprezentacja Polski z Italią i może nie to, że przegrała ten mecz, bo z Włochami przegrać zawsze można, tyle tylko, że nie istniała w tym spotkaniu. Reprezentacja Polski zagrała naprawdę bardzo słabo. Przypomniał się ten przegrany 0-1 mecz w Amsterdamie z Holandią i dziś także było bardzo słabo po stronie biało-czerwonych. To poskutkowało golem w 27 minucie spotkania. Po faulu Grzegorza Krychowiaka sędzia tego spotkania Clément Turpin odgwizdał właśnie jedenastkę, którą wykorzystał Jorginho i do przerwy było 1-0. A w drugiej połowie po 3 zmianach dla naszej drużyny był impuls do lepszej gry, ale czerwona kartka dla Jacka Góralskiego za 2 faule, za które francuski arbiter pokazał mu kartki żółte, spowodowała, że z Polaków uszło powietrze, a efektem był gol Domenico Berardiego w 84 minucie. Przegraliśmy 0-2, choć mogliśmy wyżej. Polacy po porażce z Włochami spadli na trzecią pozycję w tabeli grupy A1, ale nie stracili szans na pierwsze miejsce i awans do finału. Muszą jednak w środę w Chorzowie pokonać Holendrów, a Włosi przegrać w Sarajewie z Bośnią i Hercegowiną. Fani lotów kosmicznych tej nocy na pewno nie zmrużą oka. Za półtorej godziny z przylądka Canaveral na Florydzie wystartuje rakieta Falcon 9 i kapsuła Crew Dragon z czwórką astronautów na pokładzie. To pierwsza operacyjna misja załogowa, w której wykorzystany zostanie prywatny statek kosmiczny wyprodukowany przez firmę Elona Muska. Dzisiejsza misja nie powinna wiele różnić się od tej z maja. Niedługo po starcie od załogowej kapsuły Dragon odłączy się pierwszy człon rakiety, który wróci na Ziemię. To nowatorska metoda, która pozwala na obniżenie kosztów lotów w kosmos. Sam miliarder raczej nie obejrzy startu swojej rakiety, nie będzie go na Florydzie, bo jak poinformował, ma łagodne zakażenie koronawirusem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek deszczowy niemal w całym kraju. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć tylko mieszkańcy wschodniej części Polski. Na termometrach od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Laboratorium reportażu interesuje nas, w jakim miejscu jest sztuka faktu. Co to oznacza i co w związku z tym należy zrobić? No właśnie. I zaczynamy. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Janusz Leblesem. Twój średni czas korzystania z telefonu w tym tygodniu był krótszy niż w poprzednim i wyniósł 5 godzin i 44 minuty dziennie. Ciekawe, prawda? To się wyjaśni niebawem. Wprawdzie na krótko spotkaliśmy się pod hasłem Laboratorium Reportażu w Trójce w październiku, ale ostatnia pełnowymiarowa audycja ukazała się w lutym, więc mamy trochę zaległości. Na przykład w marcu byliśmy w Akademii Teatralnej na urodzinach Ryszarda Kapuścińskiego. Proszę posłuchać. Nazywam się Remigiusz Grzela i mam zaszczyt po raz kolejny poprowadzić uroczystość wręczenia nagrody translatorskiej dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Tłumacze są współautorami dzieł, zupełnie niesłusznie pozostają często w cieniu, a żadne dzieło nie istniałoby w innym kraju bez ich wysiłku, zaangażowania, talentu, wrażliwości, bardzo często też geniuszu. Ryszard Kapuściński doskonale to wiedział i z rozwagą dobierał sobie tłumaczy. Bożena Dudko, sekretarz kapituły Nagrody Translatorskiej dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Czym musi się charakteryzować laureat takiej nagrody? No, wybitnymi za całokształt twórczości, wybitnymi dokonaniami. Pan Selberg jest rocznikiem 38. Pierwszy raz do Polski przyjechał w 63. roku. Był także nauczycielem akademickim i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza także uczył studentów polskich języka norweskiego. Był też tłumaczem dla norweskiego MSZ-u, ale no, ma bardzo bogatą bibliografię przykładów, do której odsyłam. Nagroda jest wręczana dopiero od 6 lat, a jej geneza sięga roku 2007. Byłam ostatnią asystentką Ryszarda Kapuścińskiego, więc pracowałam z panem Ryszardem przez ostatnie 2 lata. I w marcu 2007 roku, dokładnie 4 marca, mieliśmy zrobić 75. urodziny panu Ryszardowi. Ja z tej okazji w tajemnicy z jego najbardziej zaprzyjaźnionymi tłumaczami przygotowywałam taką książkę, która miała tytuł Podróże z Ryszardem Kapuścińskim, opowieści 13 tłumaczy. Do tej książki zostali zaproszeni najwierniejsi tłumacze, tacy, którzy przetłumaczyli prawie wszystko albo poświęcili tej twórczości co najmniej 20 lat. Bo tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego na świecie jest około 70, więc to była taka wyjątkowa kwalifikacja, że nie tylko zasługi, ale też przyjaźń z autorem, co nie było trudne, bo właściwie kto znał Ryszarda Kapuścińskiego, to się natychmiast z nim zaprzyjaźniał. Ryszard Kapuściński mówił o samotności reportera. Mówił, że reporter to jest ktoś taki, kto pisze o tych, którzy go nie czytają, pisze dla tych, których nie interesują jego bohaterowie. I właściwie jest taką postacią, która jest zawieszona pomiędzy różnymi kulturami i w gruncie rzeczy jest tłumaczem, którego zadaniem jest przetłumaczyć z kultury na kulturę. Żeby poznać świat, potrzebujemy tłumaczy. Drodzy Państwo, to jest właśnie ten moment, najważniejszy moment tego wieczoru. Wręczenie Nagrody Translatorskiej dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego panu Ule Mikaelowi Selbergowi z Oslo. Ile książek Kapuścińskiego udało się panu przetłumaczyć? W sumie 6 i na przestrzeni 20 lat. Pierwszą książką, którą przetłumaczyłem, to był Cesarz, a ostatnia książka, która się ukazała, to była książka o Angolii, która właściwie miała się ukazać w końcu lat 80., ale która ukazała się dopiero w 2008 roku, po śmierci Kapuścińskiego. Spotkałem go jednak tylko 4 razy i wszystkie te spotkania miały miejsce w Norwegii. Kapuściński tam przyjeżdżał od czasu do czasu na zaproszenie wydawnictw i mam jak najlepsze wspomnienia z tych spotkań z Kapuścińskim. On był człowiekiem niezwykle sympatycznym i łatwo było się z nim dogadać. Gdyby był z nami, to ma pan coś, co chciałby mu powiedzieć, czegoś życzyć? Bardzo bym chciał z nim pogadać o tym, jak świat dzisiaj wygląda. Nagrania przygotowała Wiktoria Policha. Sprawdźmy listę obecności. Jest pani? Tak, jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i była pani oczywiście w Akademii Teatralnej. Czy Martyna Wojtkowska była? W Akademii Teatralnej na... urodzinach? Na tych urodzinach Kapuścińskiego nie, ale byłam rok wcześniej. No właśnie. I Marek Miller oczywiście obecny i był. Tak? Jesteś, Marek? Halo? Halo, Marek? Jestem, tak. Jakoś słabo cię słyszymy. Może jesteś za daleko od mikrofonu? No, jestem blisko już teraz. O, teraz już lepiej. Teraz już lepiej. No to znaczy, że już jesteśmy w komplecie. Przede mną leży książka pod tytułem Pisanie z Ryszardem Kapuścińskim. Rozmawia Marek Miller. Książka z filmem, dodajmy, ukazała się w 2012 roku, czyli 5 lat po odejściu Ryszarda Kapuścińskiego. Ja mam pewne plany związane z tą pozycją, ale dzisiaj krótko powiedzmy, i to pytanie do ciebie, Marek, przede wszystkim. Co to za książka? Czy to jest podręcznik pisania, można tak powiedzieć? To można tak to nazwać, taki specyficzny, warsztatowy podręcznik. Po prostu przez 30 lat rozmawiano z Kapuścińskim tylko i wyłącznie o warsztacie, czyli jak to się robi, jakimi narzędziami, o czym, temat, sposób pisania. I ta książka temu właśnie poświęcona. Tutaj usłyszałem, że jest 70 tłumaczy, natomiast tą naszą książkę przetłumaczono tylko na język bułgarski. To jestem Bułgarom strasznie wdzięczny. No to też coś. Ale być może ta audycja dzisiaj przyczyni się do tego, że no, może ktoś jeszcze sięgnie po tą książkę. No to jest 30 lat rozmów o warsztacie. No tak jakby można było z malarzem rozmawiać 30 lat o farbach, o płótnach, o tematach, o sposobie malowania, o stylu i tak dalej. Pani Wiktoria i pani Martyna to nasze były studentki. Czy panie zetknęły się z tą pozycją na studiach? Tak, oczywiście. Zetknęłam się właśnie na zajęciach z panem Markiem Millerem przede wszystkim. Pani Martyna? Potwierdzam. Było. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o tę uroczystość wręczenia nagrody dla tłumacza. Zaległości mamy więcej. Kolejna zaległość to siódmy numer nieregularnika reporterskiego Nonfiction. O magazynie tym już rozmawialiśmy kiedyś w audycji. Dzisiaj przejrzymy się mediom, bo pod tytułem Media właśnie w marcu ukazał się siódmy numer. Przeczytałem, porozmawiałem dwa dni temu telefonicznie z redaktor naczelną Nonfiction, Dorotą Grojecką. Posłuchałem podcastów towarzyszących temu numerowi i tak powstała ta kompilacja Nonfiction na ucho. Twój średni czas korzystania z telefonu w tym tygodniu był krótszy niż w poprzednim i wyniósł 5 godzin i 44 minuty dziennie. Dobry wieczór, nazywam się Dorota Krojecka, jestem redaktorką naczelną magazynu Nonfiction. Pierwszy numer magazynu ukazał się 3 lata temu. Do tej pory wydaliśmy 8 numerów. Siódmy numer jest poświęcony mediom i wyszedł w marcu tego roku, czyli w momencie, kiedy pandemia przyszła do Polski. Jest trochę zaległości i wydaje mi się, że to jest wciąż dosyć aktualny numer. Tu podcast Nonfiction na ucho. Nazywam się Martyna Wojtkowska i rozmawiam z autorami tekstów magazynu Nonfiction. Reportaż to jest chyba styl życia, a nie zawód. Pierwszy sezon poświęcamy mediom. Mamy już dość krzykliwych nagłówków i sensacji. W światowym rankingu wolności prasy, o którym piszesz w swoim reportażu, Finlandia znajduje się na 2. miejscu. Polska na 62, więc to jest spadek w stosunku do tego, co ty opisywałaś. Sytuacja mediów w Finlandii i Polsce jest w tym momencie nieporównywalna. Z jednej strony mamy kraj, w którym media są przezroczyste, możemy ufać temu, co nam przekazują, możemy ufać dziennikarzom. W Finlandii media nie starają się sprostać sensacji czy prostemu symetryzmowi, ale rzeczywiście pokazać fakty i bardzo często też przyjąć jakąś postawę. Opowiedzieć się za jakąś stroną. Tymczasem w Polsce i zawód dziennikarza nie jest już zawodem wielkiego zaufania. Trudno mówić o mediach jako władzy. Bardzo trudno jest w ogóle porównywać tę sytuację. Czy nie powinniśmy szukać nowych sposobów opowiadania o świecie? Emilia Klimasala, Zawsze Mam Radio. To reportaż z Madagaskaru. Pierwsza minuta pierwszego odcinka, pierwszego sezonu podcastu Nonfiction. Ja nazywam się Martyna Wojtkowska. Rozmawiam dzisiaj z Emilią Klimasarą. Cześć, Emilia. Cześć, cześć. To w pewnym sensie historyczny moment, dlatego możesz teraz powiedzieć wszystko, co ci chodzi po głowie. Po takim wstępie to czuję się jeszcze bardziej przerażona, ale podzielę się trochę z tobą tą odpowiedzialnością, bo do dzisiaj ty będziesz pytać i twoim zadaniem jest wyciąganie ze mnie ważnych informacji. Ale jeszcze chwila wyjaśnienia, bo nagrywamy w czasach zarazy i nie widzimy się, jesteśmy na odległość, więc powiedz mi, gdzie ty jesteś, w jakich warunkach nagrywasz, bo właściwie no, musimy sobie jakoś chociaż trochę spróbować wyobrazić, w jakim miejscu się znajdujesz. Jestem w tym momencie w Kojuszówce, w miejscowości, gdzie jest mój dom rodzinny. Na co dzień mieszkam w Krakowie, no ale ze względu na to, co się teraz dzieje, zdecydowałam, że przyjadę do rodziców. Wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie fakt, że nie wzięłam ze sobą rejestratora dźwięku. I w tym momencie moje studio nagrań w Kojuszówce wygląda tak, że mam przed sobą laptop. Przed laptopem mam położony jakiś świecznik, do którego taśmą jest przyklejony mikrofon do wokalu, a na mikrofonie nałożona jest skarpeta świąteczna, żeby jakoś tak ocieplić atmosferę. No i przy okazji zredukować szumy, więc w takich okolicznościach do was mówię. To ja jeszcze, żebyś ty wiedziała, w jakiej sytuacji ja się znajduję, to ja jestem w swoim pokoju na Warszawskiej Woli i tutaj tylko mam nadzieję, że sąsiedzi nie zaczną jakoś za ścianą hałasować, ani mój pies też nie zacznie tutaj mnie zachęcać do spaceru, także wszystko jest możliwe, zobaczymy, co się wydarzy. Każdy numer non-fiction przygotowujemy w ten sposób, że próbujemy ugryźć temat z bardzo różnych stron i wydaje mi się, że to w tym numerze też się udało. I mówię tutaj o stronach zarówno geograficznych świata, bo odwiedzamy tutaj Madagaskar, Tanzanię, Saharę Południową, ale też Finlandię. Więc z jednej strony tak, jest to taka podróż do bardzo różnych, często odległych miejsc. Z drugiej strony chcieliśmy pokazać to, że media stoją w pewnym rozkroku dzisiaj. Z jednej strony jeszcze jedna noga jest w tych tradycyjnych, starych mediach i trochę o nich opowiadamy, na przykład właśnie w tekście o Madagaskarze, o radiu na Madagaskarze, a z drugiej strony chcieliśmy pokazać, że ta druga noga już coraz szerzej otwiera drzwi tym nowym mediom. I tutaj na przykład jest tekst Kasi Gandor, Felieton. Kasia Gandor jest blogerką, youtuberką, popularyzatorką wiedzy. I też są takie teksty, jak na przykład tekst o fake newsach, o tym, jak je rozpoznać, co z nimi zrobić, czy edukacji medialnej w Finlandii. Zależało nam w tym numerze, żeby się zastanowić nad mediami, trochę tak spojrzeć na siebie również, jako na magazyn i na siebie jako dziennikarzy, pomyśleć, z czym mamy największe problemy, jakie tematy są największym wyzwaniem dzisiaj. I tutaj sporo miejsca poświęciliśmy kwestii migracji, tego, jak media relacjonują sytuację uchodźców, kolejne kryzysy, jak można lepiej opowiadać o tym problemie. Ale to w takim razie, Emilio, powiedz, jak spod Krakowa, bo jesteś pod Krakowem, dotarłaś na Madagaskar? Wiesz co, cała historia tak naprawdę zaczyna się w 2014 roku, kiedy ja to po drugiej klasie liceum wjechałam na wolontariat do Ukrainy, bo chyba konsekwentnie wolę używać tego określenia do Ukrainy niż na Ukrainę, ale może o tym uda się jeszcze później. Natomiast, wiesz co, pojechałam do tego Fastowa ukraińskiego, pracowałam tam z dzieciakami z takich trudnych środowisk i w tym samym czasie moja bardzo dobra znajoma pracowała na Madagaskarze. I po powrocie Olga bardzo dużo opowiedziała mi o Madagaskarze, o wyspie, którą tak naprawdę do tamtego momentu ja kojarzyłam tylko ze zdjęć pięknych plaży, z oceanem, z górami, które też przecież gdzieniegdzie są. I jest jeszcze jedno, dość powszechne, ale i błędne wyobrażenie na temat Madagaskaru, o którym powiedziała mi Emilia, ale niestety nie nagrało się, bo podczas rozmowy kilka razy zerwało nam połączenie, czego nie będzie słychać, bo wspomaga nas supermontażystka, która poskłada wszystkie puzzle naszej rozmowy w jedną całość. Kochamy papier, pisze pani, no ale jednocześnie non-fiction wchodzi w świat nowych mediów. No właśnie ta sytuacja pandemii popchnęła nas do tego, żeby stworzyć w końcu podcast. Ten pomysł chodził już nam po głowie od jakiegoś czasu, ale nigdy nie było jakiegoś takiego silniejszego bodźca. No a w momencie, kiedy odwołano nam wszystkie spotkania na żywo, kiedy nie mogliśmy porozmawiać z naszymi czytelnikami o tym numerze, to stwierdziliśmy, że połączymy się z nimi i opowiemy o kulisach powstawania numerów w sposób za pomocą podcastu. I tak powstała pierwsza seria, którą prowadzi Martyna Wojtkowska. Z jednej strony chcieliśmy właśnie opowiedzieć o tym, jak powstają reportaże, jak młodzi reporterzy zdobywają fundusze, w jaki sposób docierają w dalekie miejsca i zdobywają bohaterów. A z drugiej strony chcieliśmy trochę poszerzyć ten numer o nowe osobowości, bo pokażę taki numer, że mamy pewien niedosyt. No ja przepadłam w malgaskim radiu, zakochałam się w nim po uszy, ale nie bez powodu i zaraz wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze, malgaskie radio to jest to, czego ja bardzo szukam w Radiu Polskim, to znaczy jest lokalne. Może i rozgłośnie są mniejsze, może nie mają super sprzętu, ale przede wszystkim te rozgłośnie są blisko ludzi i odpowiadają też na to, co dzieje się w tych małych społecznościach. No i przede wszystkim radio tam jest bardzo skupione na tym, żeby dostawać od swoich słuchaczy informację zwrotną. To znaczy oni chętnie wchodzą w interakcję ze słuchaczami, można do radia zadzwonić, można do radia przyjść. Dlatego w malgaskim radiu znajdziemy audycje poświęcone literaturze, geografii, higienie, co przecież w tamtych warunkach też jest ważne. Nie wszyscy malgasze mają dostęp do szkół i radio obrało sobie za cel. Oczywiście tutaj też dokonuję pewnej generalizacji, ale takie mam wrażenie, że to radio chce zastępować w pewnym aspekcie szkołę. Reportażystka właśnie chciała pokazać, jak ważne jest radio na tej wyspie. To właściwie jest takie medium, które którego słuchają wszyscy. Telewizja nie jest zbyt popularna, gazety są dosyć drogie i dlatego właśnie bardzo wiele ludzi na ulicy, na targach, w samochodach, w domach słucha radia. I tutaj taki fragment z twojego reportażu. Wiele odbiorników działa na baterie. Masz pieniądze, to słuchasz. Nie masz, nie słuchasz. Są przenośne, więc można je zabrać ze sobą wszędzie. Skąd taki fenomen radia na Madagaskarze? Czy ty masz swoją odpowiedź, dlaczego? Wspominałam już o tym, że to jest jeden z biedniejszych krajów świata i tak naprawdę kupno gazety jest tam pewnego rodzaju wydatkiem. To raz. Dwa, telewizor, pomimo że telewizja jest darmowa, sygnał jest przecież nadawany za darmo, to niestety trzeba mieć też odbiornik tego sygnału, czyli telewizor, na który nie każdy może sobie pozwolić. No i drogi. Niestety, drogi na Madagaskarze bardzo często, zwłaszcza po opadach, są nieprzejezdne, co też ogranicza dostawę prasy. To jest jakby pierwsza taka bardzo praktyczna teoria i takie wyjaśnienie, które wydaje mi się, no, jest i się sprawdza. Natomiast druga, gdzieś tam moja, może trochę spiskowa, tak mówię oczywiście pół żartem, natomiast druga teoria to jest teoria, która trochę bazuje na oralności kultur. To znaczy, kultura Madagaskaru jest oparta na słowie mówionym, głównie przez to, że bardzo długo pismo było zarezerwowane tylko dla osób, które w naszym rozumieniu, tak, były w takiej wyższej warstwie społecznej, czyli albo dla jakichś osób sprawujących władzę w miastach, dla prezydenta wioski, a pozostali ludzie komunikowali się za pomocą słowa, za pomocą piosenek, przypowieści, dźwięków i wydaje mi się, że to radio, które jest teraz, to jest taka naturalna kontynuacja tego, co było kiedyś. Przywiozłaś ze sobą parę dźwięków, dlatego skorzystajmy z twojej biblioteki, bo w reportażu, w magazynie nie usłyszymy ich, ale tutaj mamy taką możliwość, także posłuchajmy, co przywiozłaś. Czosnek i awokado. Znaczy, nie wiem, czy będzie awokado, mango. To tanie chyba lepiej. Zadziałali ciało. Myślę, że to jest bardzo ciekawy tekst, ponieważ pokazuje właśnie, jak inaczej to tradycyjne medium, które być może w naszym zachodnim, europejskim świecie trochę traciło na znaczeniu w ostatnim czasie przez wejście tych nowych mediów. Tam jest bardzo popularne i ma też znaczenie dla lokalnych społeczności, dla kultury, dla edukacji. Drugi odcinek podcastu Nonfiction na ucho. W pierwszym byliśmy w Madagaskarze z Emilią Klimasarą, a tym razem przenosimy się do Tanzanii. Zabiera nas tam Filip Skrońc. Filipie, nie widzę cię, ale cię słyszę, mam nadzieję. Słyszysz mnie, słyszysz. Dzień dobry. Dzień dobry, powiedz, jak się masz i skąd do mnie mówisz? Mam się dobrze, o dziwo. Jeszcze daję radę w tym całym zamieszaniu. A mówię do ciebie z samego centrum Warszawy, która jest pusta po prostu jak pustynia i pierwszy raz jestem tutaj od 30 dni i jestem w szoku, że po prostu w centrum Warszawy jest mniej osób niż na mojej Pradze i trochę się nie mogę w tym odnaleźć, no dziwne. 4 marca, tak, premiera książki, nad którą pracowałem 5 lat. I to jest właśnie super ekstra pokazanie tego, jak właśnie ciężka praca, wieloletnia praca w chwilę się rozpływa i jak się zamienia po prostu w małą rzecz, o której człowiek nie pamięta. Tak, no rzeczywiście, 4 marca powinienem był sobie to wytatuować, a miałem teraz dziurę w pamięci. To jest fragment książki Filipa Skrońca, która ukazała się w wydawnictwie Czarne. Reportaż przywieziony z Tanzanii dotyczy dosyć drastycznych historii o prześladowaniu i mordowaniu albinosów w tamtym kraju. Mówimy ta książka, ta książka, ta książka, to ja jeszcze powiem, że ta książka to jest Nie róbcie mu krzywdy Filipa Skrońca. Premiera oraz debiut 4 marca odbył się i fragment tej książki można było przeczytać w ostatnim numerze magazynu Nonfiction poświęconym mediom w reportażu pod tytułem Im głośniejszy krzyk, tym silniejszy eliksir. I my opublikowaliśmy fragment tej książki w numerze, ponieważ on jest poświęcony temu, jak media przekłamują ten temat. Jak nawet takie media, którym ufamy, duże amerykańskie czasopisma, potrafią wykorzystywać historię i zmieniać i sens zmieniać, przypisywać bohaterom inne imiona, inne koneksje, inne historie. I Filip zrobił dobrą robotę, bo te różne rzeczy posprawdzał. I o tym też jest ta rozmowa z Martyną Wojtkowską w naszym podcaście, że mimo, że temat może być już mocno opisany i opowiedziany, to zawsze można odnaleźć coś innego i właśnie zamaskować jakąś nierzetelność innych mediów. Kiedy usłyszałem w tamtym okresie o tym, że w Tanzanii ludzie z albinizmem są prześladowani i mordowani z powodu jakiejś wiary w magiczną moc ich ciał, to było dla mnie takim szokiem, że stwierdziłem, że to jest temat, który chciałbym zgłębić niekoniecznie fotograficznie. Słyszałem oczywiście o jakichś przesądach, o jakiejś wierze właśnie w magiczną moc. Nie czułem, że jestem w stanie odpowiedzieć sobie sam na pytanie, dlaczego to się dzieje. Wiele materiałów fotograficznych, filmowych na ten temat powstało, a nie znalazłem żadnego, który by w sposób taki reporterski, książkowy, tekstowy opowiedział właśnie, skąd to się wszystko wzięło. Ula Dzikowska jest autorką dwóch tekstów, Zapomniany mężczyzna ze Stefanus i Tylko nie uchodźca. W Zapomnianym mężczyźnie Ula opowiada historię Bohroda Bohaniego, który był przetrzymywany przez kilka lat w środku detencyjnym na wyspie Manus i w tych trudnych warunkach wciąż był dziennikarzem, reporterem, wręcz nagradzanym, zauważanym przez różne światowe media. Natomiast Tylko nie uchodźca to tekst o młodych Grekach, Ateńczykach, którzy wspólnie z uchodźcami, migrantami tworzą magazyn internetowy. To wydaje mi się też ciekawe, bo Ula tutaj próbuje pokazać, jak uchodźcy odzyskują swój głos, jak opowiadają o sobie, o swoich problemach sami, jak nie stają się bohaterami czyichś tekstów, czyichś opowieści, nie są traktowani przedmiotowo. Jeśli nie uchodźca, to kto? Jesteśmy w odcinku 4 podcastu Nonfiction na ucho i mogłoby się wydawać, że to jest podcast związany z magazynem Nonfiction i że tutaj będziemy rozmawiać o mediach, no bo taki był ostatni temat magazynu Nonfiction, ale ja momentami mam takie wrażenie, że prowadzę podcast podróżniczy, bo zmieniamy cały czas kraje, rozmawiamy o różnych kulturach, o reporterach, którzy działają w różnych miejscach i dzisiaj będzie podobnie, bo moim gościem jest Ula Idzikowska. Cześć Ula. Cześć, witam. Ula Idzikowska, która zaprowadzi nas w różne miejsca, ale sama jest też, właściwie goszczę ją na odległość, bo ja jestem w Warszawie, a Ula jest w Pradze. I Ula, powiedz, co tam słychać w Pradze? W Pradze jest zaskakująco cicho i pusto, bo wszyscy skorzystali z okazji, że zaczęły się wakacje i wybyli. Ludzie chodzą bez maseczek od 1 lipca, już nie jest to obowiązkowe, więc tak trochę zapominamy o pandemii, mi się wydaje. Ale nie tylko o Pradze będziemy rozmawiały, bo jesteś autorką dwóch tekstów z ostatniego magazynu, czyli jednak będzie o magazynie Nonfiction. Jest to reportaż pod tytułem Zapomniany mężczyzna z wyspy Manus oraz Tylko nie uchodźca. I to są teksty, jeden z nich dzieje się w Australii, właściwie w pobliżu Australii na wyspie Manus, drugi w Atenach. I ja chciałam cię zapytać na początek, jak ty to robisz, bo piszesz w polskiej prasie, mieszkasz w Pradze, a piszesz o Australii i o Grecji. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe w ogóle? Czy ja od dawna jestem nomadem, więc dużo się przemieszczam. W zasadzie wyruszyłam z domu, jak miałam 19 lat, pojechałam do Anglii na rok, później wróciłam i pojechałam na Erasmusa do Belgii, gdzie zostałam 9 lat. Więc to zmienianie miejsc zamieszkania i eksplorowanie świata mam od zawsze w zasadzie. A jeżeli chodzi o te dwa teksty, to na historię Bruce'a Buchaniego natknęłam się przez przypadek, jak wracałam z Patagonii. I to jest ten pierwszy tekst, Zapomniany mężczyzna z wyspy Manus. Tekst australijski, tak został zakwalifikowany przed chwilą przeze mnie. Tak. Natknęłam się na wzmiankę o historii Bruce'a Buchaniego na Instagramie. Mhm. On wtedy został nagrodzony prestiżową nagrodą literacką australijską, przyznawaną tylko autorom australijskim. Postanowiłam skontaktować się z nim, bo wydało mi się to niesamowitą historią, że ktoś może być w stanie w takich warunkach strasznych napisać piękną, filozoficzną książkę. No właśnie, tu jest pole do tego, że my oddajemy trochę w tym numerze przestrzeni do tego, żeby te media pokrytykować i żeby też osoby, które dotychczas były po drugiej stronie, czyli to o nich były te wszystkie opowieści, to oni występowali jako jakieś tam postaci z jakimiś cechami, mogły spojrzeć na media krytycznie i powiedzieć, jak według nich można to naprawić i jak robić lepsze media. I też wystąpić podmiotowo. Tak. I no właśnie, i pokazać też, że właśnie uchodźca może być też dziennikarzem, uchodźca może być młodym reporterem, może wziąć też swoje życie w swoje ręce i je kształtować. I wydaje mi się, że takich narracji bardzo w mediach brakuje. I no też tym numerem chcieliśmy to zmienić, pokazać właśnie, że no, oddajemy trochę tej przestrzeni na takie historie. Odcinek 5. Po pierwsze, nie udostępniaj. Jesteśmy w odcinku 5 podcastu Nonfiction na ucho i dzisiaj gościem jest Michał Istel z redakcji Konkret 24. Cześć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Będę wyciągała dzisiaj od ciebie informacje z premedytacją. Zaprosiłam cię, bo po prostu ja sama, nie wiem, słyszę o fake newsach bardzo dużo, no przeglądam internet i nie wiem, właściwie na co powinnam zwrócić uwagę. I bardzo proszę, mam teraz taki szybki teścik. Oddaję ci swój telefon, na którym się wyświetlają jakieś newsy. Bardzo proszę. Powiedz mi, na co zwracać uwagę? Jak sobie tak przeglądasz, to czy ty już widzisz, że coś może być nie tak? Tak, jak najbardziej jestem w stanie na szybko zweryfikować to, co sobie tutaj przewijam na tym telefonie, bo tak naprawdę według mnie w tych fake newsach przede wszystkim chodzi o źródła. I w ogóle w weryfikacji chodzi o źródła. To, kto ci dostarcza informacji, jaki portal, jaki znajomy, jaka grupa w mediach społecznościowych, na tej podstawie jesteś już wstępnie w stanie ocenić, czy ta informacja przez nich podawana jest prawdziwa, czy nie. No oczywiście, po pierwsze, każdemu zdarzają się wpadki i nie można wszystkim ufać na 100%. Z drugiej strony, za fake newsem, według mnie, zwykle się kryją jakieś emocje. Bo fake newsa najłatwiej sprzedać w momencie, kiedy za nimi stoją jakieś emocje. Takie silne, żeby w tobie to od razu wzbudziło, jakby twoją reakcję to wywołało, to co czytasz, żebyś kliknęła, żebyś zareagowała. No tak, ale wiesz, takie rzeczy właśnie udostępniają moi znajomi. Dlaczego mam im nie ufać? Bo twoi znajomi są źródłem tej informacji na pewno, przynajmniej dla ciebie, ale oni nie są oryginalnym źródłem tej informacji. To też zależy wszystko od znajomych. Ale generalnie zakładamy, że oni tę informację skądś wzięli. I teraz jest kwestia bardzo szeroka i może trochę zaskakująca, że tak naprawdę każdy jest w stanie weryfikować i każdy może być fact-checkerem. Oczywiście tym się zajmują osoby zawodowo i oni są weryfikatorami, fact-checkerami, ale tak naprawdę ty jesteś w stanie zweryfikować to, co czytasz w sieci. Tu podcast Nonfiction na ucho. Nazywam się Martyna Wojtkowska i rozmawiam z autorami tekstów magazynu Nonfiction. Reportaż to jest chyba styl życia, a nie zawód. Pierwszy sezon poświęcamy mediom. Mamy już dość krzykliwych nagłówków i sensacji. Czy nie powinniśmy szukać nowych sposobów opowiadania o świecie? Odcinek 6. Plusy i plusy. Krok po kroku i miesiąc po miesiącu jesteśmy w 6. odcinku podcastu Nonfiction na ucho i jest to ostatni odcinek w tym sezonie, a przypomnę, że jest to podcast związany z nieregularnikiem reporterskim Nonfiction i ostatni numer był poświęcony mediom. My tym mediom przyglądamy się z różnych stron. Muszę przyznać, że wyszło dość pesymistycznie. Ale zgodnie z naszym założeniem końcówka będzie optymistyczna. No i po optymistyczną końcówkę wybierzemy się do najszczęśliwszego kraju na świecie, czyli do Finlandii, razem z Małgorzatą Sic, która napisała reportaż do ostatniego numeru Czwarta władza bez tronu i lwa. Cześć Małgorzato. Cześć wszystkim słuchaczom. Dzień dobry, dobry wieczór. W Polsce Finlandia wrzucana jest do takiego wora pod tytułem Skandynawia najczęściej. Mhm. Finlandia to jest taka trochę Szwecja, trochę Norwegia, w sumie to wszystko to samo. A w sumie nie wiadomo. A w sumie nie wiadomo, coś tam jest, jakiś Święty Mikołaj, jakieś renifery, ludzie w saunach, którzy się do siebie nie odzywają. Ewentualnie ktoś kojarzy filmy Akiego Kaurismäki, które są no, bardzo takie sowiecko-depresyjno-melancholijne. Chyba napisałam to dlatego, że kiedy ja interesowałam się Finlandią mieszkając w Polsce, chciałam coś takiego przeczytać. Chciałam reportażu o Finlandii, który mi wyjaśni, jak ci ludzie myślą, jaką oni mają mentalność, jak to jest tam żyć. W swoim reportażu pokazujesz pozytywny przykład, to jak można sobie radzić z tematem edukacji, z tematem fake newsów, z odbiorem mediów, czyli po prostu mówiąc w skrócie, da się. Mhm. No i dobrze, jak oni to robią? Zacznijmy od tego, że szkoły fińskie są w ogóle oparte na trochę innych fundamentach, to znaczy dziecko ma zdobyć pewne kompetencje, ma wykazać pewne postawy, ma nabyć pewne umiejętności, a niekoniecznie zaliczyć tam 15 książek, 15 autorów. Więc tutaj już mamy fundamentalnie inne myślenie, także o tym, co oznacza bycie obywatelem. Na innych fundamentach zbudowane jest to społeczeństwo. Nie wyobrażam sobie, żeby edukację fińską można było przeszczepić w Polsce, chociaż bardzo bym sobie tego życzyła. I od samego początku uczyć na tak innych fundamentach, pewne wartości, które w Polsce są bardzo ważne, to znaczy na przykład, nie wiem, prawda historyczna na temat polskiej martyrologii lub patriotyzm. No, pewne rzeczy po prostu nie mają aż tak wielkiego znaczenia w Finlandii i edukacja jest takim trochę papierkiem lakmusowym w tej sytuacji. W tym numerze jest również mój tekst że opowiem ci coś dobrego, w którym opowiadam o Tinie Rosenberg. Tina Rosenberg jest amerykańską dziennikarką, zdobywczynią Pulitzera, która od dobrych kilku lat zajmuje się propagowaniem idei solutions journalism, czyli dziennikarstwa rozwiązań. To jeszcze nie jest popularne hasło w Polsce, wydaje mi się, że mało znane. Natomiast na świecie zyskuje na popularności i myślę, że może być nowym kierunkiem dla dziennikarzy w ogóle, może być pewną nadzieją dla dziennikarzy, którzy stanęli przed jakimś murem, czy mają problem z wypaleniem. No właśnie, powiedzmy może jak to działa, bo to jest niezwykle istotne, że w momencie, kiedy dostaniemy porcję dołujących wiadomości na dzień dobry, no to właściwie mamy dzień z głowy. A jak zdarzy nam się jedna dobra wiadomość, no to może nam zrobić cały dzień. Tak, no właśnie na stronie Solutions Journalism też dotarłam do takich badań, które pokazują, że kiedy usłyszymy na dzień dobry dobre wiadomości, takie właśnie w duchu dziennikarstwa rozwiązań, to zmienia się nasze nastawienie do świata. Ale to nie działa w ten sposób, że po prostu jesteśmy tak naiwnie wesołkowaci czy pogodni. Chodzi o to, że my zaczynamy czuć, że mamy wpływ na nasze otoczenie, mamy jakieś poczucie sprawczości, ale też zyskujemy większe zaufanie do ludzi, do naszego otoczenia, środowiska, więc jesteśmy pewnie gotowi bardziej z nim współpracować i być życzliwi dla innych. No a kiedy usłyszymy złe wiadomości, po raz kolejny dowiemy się, że na przykład, że nasze miasto jest najgorsze w czymś tam, albo że, tak jak teraz się dowiadujemy codziennie, że pandemia ma się coraz lepiej, czyli że jest coraz więcej zachorowań. Takie wiadomości nas tylko i wyłącznie wprowadzają w zły nastrój, w poczucie, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje dookoła, że nie możemy nic z tym zrobić. No i mamy mniejsze zaufanie w ogóle do rządu, do ludzi, nie chcemy wychodzić z domu. Także to też jest, myślę, że ważna informacja dla twórców wiadomości w radiu, bo radio się często słucha rano i w drodze na przykład do pracy, żeby wypośrodkować może ten obraz świata i nie pokazywać, że wszystko jest takie złe i mroczne. No tak. Jesteśmy w ostatnim odcinku i za chwilę spotkamy się z ostatnim gościem, a raczej gościnią, jak zapowiedziała, gościni właśnie. Ostatni odcinek to jest taki czas podsumowań i właściwie nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej, żeby podsumowanie nie należało do redaktor naczelnej Doroty Grojeckiej, która jest tutaj ze mną. Cześć, Dorota. Cześć, dzień dobry. Właściwie to jest też taki dobry moment na to, żeby w jakiś sposób podsumować i ten numer media, ale też tę działalność podcastową, bo jesteśmy po tych sześciu odcinkach. Ja mogę powiedzieć, spojrzałam dzisiaj na scenariusz, którym zaczynałyśmy i mogę powiedzieć szefowo, melduję wykonanie zadania, bo wszystko poszło i zgodnie właściwie z planem w takim ogólnym podejściu. I myślę sobie, jak ty to oceniasz, co się zadziało? I właśnie w kontekście magazynu, ale też rozmów, które się odbyły. Założenie było takie, żeby poszerzyć numer. Mhm. Powstały jakieś teksty w danym czasie i on się na tym etapie zatrzymał. No a ten podcast pozwolił na po pierwsze rozwinięcie tych treści, spotkanie się z innymi ludźmi, spojrzenie trochę po jakimś czasie na pewne tematy, uaktualnienie pewnych spraw. I wydaje mi się, że wyszły z tego ciekawe i takie dodające coś do numeru rozmowy. Kiedy rozmawiałam z tymi wszystkimi reporterami, to jednak mimo tych wszystkich złych rzeczy, które dzieją się w mediach, wyczuwałam w każdym z nich po prostu taką wiarę, że warto, albo że oni chcą, że jest po prostu dla nich, dla każdej z tych osób pojedynczo jakaś nadzieja i po prostu właściwie można by zadać pytanie, no dobrze, to dlaczego, jeśli jest tak beznadziejnie w tych mediach, dlaczego to robicie? Mhm. A mimo wszystko po prostu są młodzi ludzie, którzy właśnie jeżdżą na krańce świata albo po prostu szukają tematów gdzieś dookoła siebie i to jest chyba też jakiś taki dla mnie pozytyw wynikający z tych rozmów, że można. Tak, one faktycznie są takie... Z jednej strony krytyczne wobec tej sytuacji w mediach, wypunktowują to, co nie działa, ale właśnie to, co ty mówisz, no każda z tych osób opowiada trochę o swoim sposobie na zmianę tych mediów, mm-hmm. czyli trochę jest takim, pokazuje taki solutions journalism, znaczy, że są rozwiązania w tym całym bagienku, czy jakimś takim grajdołku, w którym czasami się może znajdujemy w tych mediach. Ja chyba sobie wyobrażałam, że ten podcast trochę będzie dialogiem ze słuchaczami. Taka była nadzieja. Taka była nadzieja też dlatego, że to się wszystko zaczęło w momencie izolacji, wybuchła pandemia. Nowy numer wyszedł w ogóle już w czasie izolacji i to było też wyzwanie takie wydawnicze, promocyjne, żeby go w ogóle dostarczyć do ludzi. I myślałam, że będzie większy odzew, że ludzie będą bardziej komentować, że może będą przesyłać jakieś swoje spostrzeżenia. To nie wyszło. No właśnie, to nie wyszło i tutaj można sobie jakieś takie analizy spróbować zrobić. Może nawet zapytać czytelników. Można też się posmucić za taką minutę teraz ciszy. Myślę, że... Ale na szczęście z tym jest tak, że to wszystko sobie zostanie w sieci. Będzie wisiało i na Spotify'u, i na naszej stronie, i na YouTubie. I do tych rozmów można będzie wracać albo odkryć się w ogóle po latach. Za 20 lat. Może ktoś na przykład za rok, czy za dwa, czy za 5 lat... Wieś w otchłanie YouTube'a trafi na te odcinki i sobie ich posłuchaj. Jak to było w 2020 roku na Starym Mokotowie w pewną wrześniową sobotę. Dokładnie, że wtedy świeciło słońce i było tylko 20 stopni, a teraz już jest 30 stopni. Ale dla mnie na przykład plusem było też to, że właśnie w tej formule nie koncentrowałyśmy się wyłącznie na autorach non-fiction, ale że pojawili się ludzie, którzy gdzieś tam są w temacie, ale są też na zewnątrz. I tu jednocześnie ten plus, że poznajemy tych młodych autorów, prawda, których nie zawsze kojarzymy, bo nie wydali jeszcze książek, bo nie są popularnymi reporterami, czy choćby są na początku drogi, bo każdy ma jakiś początek i że właśnie też możemy poznać ich perspektywę. To jest fajne, a z drugiej strony udało się na przykład porozmawiać z Janiną Jankowską i to też jest, mnie bardzo ucieszyło, bo w tym numerze nie było takiej rozmowy z takim polskim autorytetem. Mhm. Wcześniej mieliśmy w numerach takie rozmowy z reporterami z dużym doświadczeniem. Tutaj jakoś to się nie udało. No i udało się to zrobić za pomocą podcastu, więc o tą uwagę czytelnika trochę trzeba zawalczyć. To jest ostatni odcinek, więc w tym sezonie non-fiction się żegnamy ze słuchaczami. Ale właśnie zapraszamy do czytania, do odsłuchania tych odcinków, których jeszcze nie słuchaliście, bo tak też może być. Jednak do podzielenia się swoimi uwagami, bo to dla nas ważne. Jeśli tam jest ktoś, kto słucha i kto nie obawia się napisać maila czy nagrać wiadomości, to zapraszamy. No i cóż, no, myślę, że to jest tyle. Bardzo Ci dziękuję też za ten sezon i za jego realizację. Dla mnie to też była przyjemność z takiej trochę innej pracy, to znaczy ja przy non-fiction muszę mieć dużo większą kontrolę i też decyzyjność i bo dużo więcej ode mnie zależy. A przy tym projekcie byłam troszkę z boku i mogłam oddać Tobie pałeczkę, ale też właśnie dziewczynom, które pracowały przy montażu, przy publikacji tego podcastu w mediach. Ja dziękuję za tę możliwość. To były piękne spotkania i Może do usłyszenia, może nie. Zobaczymy. Słuchaliście podcastu Nonfiction na ucho. Ja nazywam się Martyna Wojtkowska, a za realizację dźwiękową odcinka odpowiada Sounds and Stories. No i to różnie bywa. Czasem z internetu do radia, czasem z radia do internetu. Finlandia, Tanzania, Madagaskar, Sahara, Papua Nowa Gwinea. Blisko 150 stron tekstu w numerze Media. Kilka godzin podcastów. Ja to wszystko spróbowałem w nieco więcej niż półgodzinnej audycji upchnąć. Nie wiem, ile Państwo byli w stanie z tego wchłonąć, no ale zobaczymy. Przypominam, że razem z nami są połączeni goście. Wiktoria Policha. Jest pani? Jestem. Fantastycznie. Martyna Wojtkowska. Dobry wieczór, to znowu ja. I Marek Miller, jesteś? Jestem, tak, nie śpię, jestem. No to cudownie. Rozmowa z Dorotą Grojecką trwała blisko godzinę i nie wszystko się zmieściło w tej kompilacji, której przed chwileczką słuchaliśmy, ale pamiętam, że pojawił się w rozmowie wątek spojrzenia na media z lotu ptaka i pytanie, w którym miejscu jesteśmy. Na przykład media tradycyjne kontra internet i taka enigmatyczna odpowiedź: zależy gdzie. I tutaj przypominam te nazwy krajów, które przed chwileczką cytowałem. Pani Martyno, no pani była najbliżej projektu. Proszę powiedzieć, co w pani zostało z tego wszystkiego? No ja miałam przed chwilą bardzo dużą przyjemność, żeby właściwie przysłuchać taki fragment albumu dźwiękowego. Jak zazwyczaj się ogląda albumy zdjęciowe, to dla mnie był to taki album dźwiękowy, bo mam wrażenie, mimo że to było tylko 3 miesiące wstecz, jak ten projekt się zakończył, to mam wrażenie, że upłynęło już bardzo, bardzo dużo czasu. A co zostało? No właśnie pojawił się tam taki wątek, ten taki pozytywny, bo można mówić wiele negatywnych rzeczy na temat tego, jak funkcjonują media, co działa nie tak, ale jednak wciąż są ludzie i z nimi udało mi się porozmawiać i nie ukrywam, że to jest taka główna pozytywna rzecz, która ze mną została i jak miałam szansę wrócić do niej, także dziś w nocy to pomyślałam sobie, że to jest taka dobra myśl, żeby zacząć nią tydzień. Mhm. No, do dźwięku telefonu przyzwyczailiśmy się w radiu, ale pani udało się mimo pandemii, mimo tych nagrań na odległość uzyskać całkiem niezłą jakość nagrań. Jak pani to zrobiła? To też jest kwestia tego, jacy są ci dzisiejsi młodzi reporterzy, bo właściwie okazuje się, że to nie jest tak, że jak ktoś pisze, to tylko pisze, ale też często posługuje się dźwiękiem, nagrywa wideo, robi zdjęcia. No i często po prostu, jeśli nagrywaliśmy na odległość, to dzięki pomocy reporterów młodych, bo oni mają sprzęty po prostu, które pozwoliły na to. Oczywiście zawsze robiliśmy testy dźwięku wcześniej, wysyłaliśmy próbki do Agnieszki, także wszystko było dograne, żeby sprawdzić, czy ta jakość dźwięku jest wystarczająca. No ale też nie ukrywam, że druga połowa odcinków od czwartego chyba były już takie, odbyły się z możliwością spotkania rozmówcy. No i tutaj po pierwszej wtopie, do której przyznaję się i w rozmowie z Dorotą, to też się pojawia, czyli niechlubna rozmowa z panią Janiną Jankowską, gdzie ta jakość nagrania nie jest za dobra, z mojej winy, postanowiłam zainwestować w studio nagraniowe i faktycznie te rozmowy już są lepsze, jeśli chodzi o jakość. No i to zaprocentowało. Pani Wiktorio, jak pani się słuchało tej kompilacji? Słuchało się bardzo dobrze i przede wszystkim jakość, tak jak pan już powiedział, jest naprawdę dobra jak na nagrywane materiały na odległość, ale też treść przede wszystkim jest bardzo wartościowa. Ja pracuję w mediach internetowych, więc mam też porównanie, bo robię też inne rzeczy, bardziej ambitne, że tak powiem, więc naprawdę uważam, że warto też mówić o tej kondycji mediów i tym bardziej doceniam te materiały. Ale udało się wchłonąć? To nie było za szeroko? Zbyt pana panoramicznie? Nie, udało się wchłonąć jak najbardziej. Mhm. Marek Miller? Tak, jestem. No powiedz, co myślisz o tym całym przedsięwzięciu? No to jest jakby niezwykle interesujące, bo to jest przede wszystkim świeże. No młodzi ludzie, którzy jeżdżą po świecie, chcą go poznawać, chcą o nim opowiadać. Ale to jest niezwykle ważne. Z tym, że teraz tak, jeżeli my to słuchamy w laboratorium reportażu, bo to jest dość istotne, no to pytanie jest takie, bo laboratorium sobie stawia takie pytanie. Mianowicie, co z tego wynika? Bo jeżeli my pytamy się, gdzie są media i mówimy wszyscy, że one zaciemniają, manipulują, zakrywają rzeczywistość, to najważniejsze pytanie to jest, jak ją odkryć. No i to oczywiście należy do tych młodych ludzi. To, że istnieje takie coś jak pismo, o którym mówimy, jest pewnym fenomenem, bo młodzi ludzie się powinni gromadzić. Teraz jest tylko pytanie takie. Ku czemu i gdzie wyznaczają sobie ten horyzont? Bo jeżeli media są do kitu, no to najważniejsze jest pytanie dlaczego? I co możemy zrobić? Bo teraz jak wejdziemy w technologię, będziemy mówić o internecie, będziemy mówić o radiu, że to wszystko się, że możemy robić i zdjęcia i wiadomo co, ale ciągle jest jedna ważna rzecz, my mamy coś do powiedzenia. A to jest zupełnie inna historia, że na przykład mówiliśmy dzisiaj o Kapuścińskim. No, Kapuściński mówił tak bardzo dużo o tłumaczeniu kultur, ale my ciągle gdzieś jedziemy i o czymś opowiadamy. Więc z punktu widzenia laboratorium pytanie jest takie, czy nie jest już czas na to, żeby po prostu zrobić coś takiego, że my opowiadamy o aborygenach, a oni opowiadają o nas, że jest czas na reportaż międzykulturowy. No tak. To jest wyzwanie jako coś nowego, że zawsze dziennikarstwo jest sprawcze. Jeżeli nas jakieś problemy męczą, to dlaczego nie rozmawiać z jednej strony i z drugiej strony i przy obecnych sposobach tłumaczenia, które są coraz łatwiejsze, czy nie robić audycji, która byłaby od razu opowiadania z punktu widzenia islamskiego i polskiego, afrykańskiego i australijskiego, prawda? Natomiast to jest ciągle jak gdyby pewna tradycyjność, gdzieś pojechać i opowiedzieć. No kiedyś Goethe jechał z Drezna tam do Berlina i pisał książkę. Dzisiaj wszyscy są wszędzie, ale z tego nic nie wynika. To są rzeczy oczywiste, które my najczęściej słyszymy. Ja nie chcę tutaj się pastwić nad tym, co słyszałem, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, na ile po prostu młodzi ludzie w tych pismach, w nowych ugrupowaniach, które powstają, postawią sobie jakby zasadnicze pytania, tak, że jak są media i one nie spełniają podstawowych funkcji, to jak najszybciej zrobić coś, dlaczego tak jest, czyli rozmawiać o pewnych fundamentach, o pewnej dominancie tego tematu, a to jest nieruszone. To, co słyszę, to jest w takim świecie, w którym jest spokój. Tymczasem jak włączam kanały poszczególnych stacji, to tam jest niekończąca się dramatyczna walka jednych z drugimi. Może trzeba powiedzieć na przykład, że my jako media powinniśmy stworzyć sobie jakiś pewien fundament widzenia, jakieś mówić proste zdania, ale które by nam pomogły w tym, żeby media przestały zakrywać rzeczywistości i kłamać. Na przykład możemy powiedzieć takie zdanie, że Polska to jest coś więcej niż PiS i PO. I temu coś więcej się poświęcić, bo Polska naprawdę to jest coś więcej. I że media powinny opowiadać o tym, że Polska to jest coś więcej i na czym to polega. No i że na przykład musimy wybrać między, bo cały czas mówimy o różnych rzeczach, ale de facto to, co Kapuściński mówi, że najważniejszą rzeczą jest po prostu więź społeczna, że my pracujemy podpierając więź społeczną, że dziennikarstwo z natury jest intencjonalne, to znaczy, że walczy o coś. No tak. Że nie opowiada, jak jest tam w Gujanie, a w Tanzanii, tylko że o coś walczy. No i to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie powiedzieli na przykład, za jaką wspólnotę my jesteśmy. Negocjowaną, bo u nas każdy próbuje wyrwać coś dla siebie, tak? Prawica próbuje to wyrwać, lesbijki próbują to wyrwać, homoseksualiści tamto, narodowcy tamto, prawda? Każdy chce coś wyrwać, ale przecież istnieje wspólnota odczuwana, nie negocjowana, tylko odczuwana. Ja uważam, że dziennikarze powinniśmy się zająć wspólnotą odczuwaną, o nią walczyć i cały czas zadawać sobie pytania, że gdyby nikt nie wierzy w pojednanie, to my musimy. No ja myślę, że jesteśmy, i to co było, że wiadomość dobra jest tak nas to podnieca. Tak, że powinniśmy budować mosty mimo wszystko i na przekór wszystkiemu. No i że to bardzo ważne jest, w jaką stronę będą ewoluowały takie pisma jak non-fiction. Mhm. Czy one zostaną takim po prostu klubem młodych, bo to zawsze jest ciekawe, co młodzi ludzie myślą. Ja myślę, że to jest próba budowania. Pojechali, co o tym sądzą, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak szybko będą dojrzewać. Jak szybko przestaną mówić o oczywistości, a zaczną naprawdę odkrywać to, co jest nieodkryte do dzisiaj. Myślę, że magazyn Nonfiction jest próbą budowania takiej wspólnoty, no przynajmniej w gronie tych młodych autorów. A być może to zatacza szersze kręgi. Na pewno, dlatego to jest tak szalenie pozytywne, że oni się gromadzą, że po prostu to, co Martyna tu zrobiła, na, chodząc po tych młodych ludziach, to rzeczywiście jest przekrój tego środowiska. I ono jest taką nadzieją, że być może te media przestaną być taką rzeczą okropną, jaką są w tej chwili. Pewnie większość z Państwa nie czytała numeru Nonfiction zatytułowanego Media, ale tu jest tekst, w którym uciekinier z Iranu, no, który ląduje na wyspie Manus w obozie australijskim dla niedoszłych.